وتفريقه ثمنه عليه كن ففيه شفعه لورثته لا موسى تتاجر لك كن بنك له مالك لبيت جفت انتجاع افخاك ما هو مجد فكيني مام بابن كاني وانا شويف بايكو فلا شفتي من تجاعي دي مانغم بعد فبن كاني من لذي شويف بايكو فلا شفتي من تجاعي دي مانغم كنا نبيو مومي دنكو تجاعي لنوحن نواجي وحن كندكو من دب مم دي مومي نخدمكو دويرك بن كاني وياكو نخدا بغن كو جاعي شوفم شي mangam ko no lay bok bu ko jaay lo bu nopi ni ko sanga da lo gote fi daf ko rek kon ibn kan lo yakko utax ni ko waxna bu day hi gis ma lo lin kafulu fi darihi li annaha dir naka dab gi fatilu al wasiyata wala ka na lil may fi shariatun fi tilka darina la sabatat lahu ashfatu fi zalika al jisi قطعنا لك لا شفعة من ورثتي في شخص من دار مثلا بها لشخص معين موسى له ممن مات ببيت جزء معلوم قدامك حقارا او لو حقارا او لو مرسول تفسرنا غاية ما يمخلون بهم اخذوا فمن الشفعة اخذوا الشريك اجد قال لن نجل موي حقارا صوف حقارا اي جزءا من دار او ارض ومتصل بها من بناء أو شجر فلا شفعة في غير أقار من أرض وحيوان ما بقنا كثار دب لغير سنة دب ويدون صوف با لكي تقضي غربة دوخ ويدون غير سنة دب ويلوك تغير دوخ بقنا كان من دمر فميس أبرابا با منتر با جر من أفس با قلين بكوكو جاي والمي يشيط نو دفت بانكو جاي لغرق ويدو سنة بقنا كدام الورا مرسي تمام لك kon akaran ge fatla ci wono wono muna xalam donte day lañ taxalante da ngay donte day lañ wocante digi ci suuf ene donte sax sawaji nga bokku ñu suuf tam jaay walam jaay ga du xalis buñ ko jox da ko yéké waat suuf yéké waat goor du tay dañ koy jappé nak ak jaay du tay nga mëna dab kon ñu suuf nga bokku ñu bu dem ñu joxaat ko ci suuf mu joxé من بقنا يوم دي جدرة لا يقدر به وتحمل ولا مناقلا به ما أي مبيها بحقار قال ابن عرفة المناقلة ضيف الشخص بحقار إن القسم من مناسد له فهمنا أن يفرق لي لو يسنى بب يشوف بالك تق لا يفرق من من كوسد له نحن بسواء جي جاي بو فكر يشد لك وعي من كوسد له akkar na wo man ngeen ko seddo am ci kaw lool nak fekke da nga fat ni lool leen ngeen seddo fekke do lo xamni kenn mënu ko seddo leen ko way man ko wone seddo su wala kon da jaay walam do sañu dak mo tata do sax da fara bin ay qabil al haqar al qismata fala shufata fi ma la yaqbaluha kal hammam wat tahun wal mu'farati wal hamat asghir mene bu fekkone la ngeen bokk day lene ben singukaay wala ben machine wala ben machine segal wala ben defarukaay plater jit wala bitu dina wax no xoto sedde yepp xam nañ ko sedde ci fat ni kon du jaay tam do meuna def وفي مدونة ما يدل له قال ابن عبد السلام وفي مدونة ما يدل له قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها ومالك نينا بفكوا من يعرض يشيخ جان تامرنا جان تامرنا نشكو سيدل فان كان لك جايا نوالا لك تتاخ مرام من رب أفرت ويفرت جي لولم فاكل مونا سيدلو وفيها نقلة مدونة الإطلاق بالغة معنى بطي مدونة أن نفهم أن دي نمن غادب تتبوى ستن كوكوشي فاكلا لمن سيدلو تن كوكوشي فاكلا لمن سيدلو وهنا نتجرر مدينة بالغة waamila bi ji wax neena da bëgg wax ne lenn ci atakat yi jëfena nonu ne te manam moy maye ku dab ta fek lañ bokkon doon lo xamne kay mënu ko sédélé kon da yaari wax yo xamne ba ci gëna siw rek moy bu fekke loolu nekkul luñ mëna sédélé déssul saña dab da xamne kon lañ bokkon dal bu doone luñ mëna sédélé mom lañu mëna dab wax ji gëna woor ñeena ñeena ñeena ñu duté duñ ko mënta sédélé tam mënes na dab bokoy dab nang koy dabé ñu ci tamani ci kenn jegg ah ñu bëna né dab mo nga fekk nga xamné mo jëndu lañ jëndé won bu fekké nit ñi la am ñu nat dal ñu lañu dal ñu tété nga jox ko lu tol non ñoo na yow mom lepp moy nit ñi sama walaw day nan ak donte day bor walaw day nan moy donte sax sawaay gi nga bokkal bamu jaay yëkëti wuñu ñëk fay ko ko da fekk ko kërën jënd mom mi jaay amé lan ko bor mu ne ko rek bor bobu farnal ko fay su baba itam dañuy sét na bor ba tollu won yow mi bëgga dab ngaral di fay lu toll non ci misal melni man fekké ma ak yow no bokkon suuf ma jaay sama wal ahmadou jahate ci téméri jinn waye nak da fekk na amal ko téméri jinn mu far ko def ak pay ci man nga xamni yëkëti wu jox mom téméer ya ko amé lon rek mom la soti muy ñëgg su boba bokoy rembourser téméer jinni nga koy rembourser ba tay ñu wax na wala kanu asamanu al muslimu baynan ala da'ihi shaqshi ni mushtarihi ta dafa xalahu ashqsha fi wadan hun ko yit fay akuzu ashqsha بمثله نوجده وإلا فبقيمته أو دائما نجعل أو قيمته ولا قيمان بمثل ثمن أو قيمته ولا قيمان جدا قيد فراد ودف أو قيمة ودف أو قيمته فك وعي جدا لم تفعل بين من خيمة يعني أو فرس باب رجو باب من تريد المعنى كنين أبونا سنجا دبكي جدا رمبرسه كن لن يشير lam fayam moy lam joxone mu rajo ba montor xeyma rajo ba montor ba lu toy non gëra mbusé wa do joxe jëmmi ak rajo ba montor ba fas ko na mëna gatal do amé sansay bob dal né fekk fa jëmmi nga délo ko ñëgg nga xamné mom la fayal bu dé muslim nga jox ko muslim bu dé lu ñu xeyma nak ñu xét xeyma ya nga fay ko lola bu dé kenal bi dara ci ci andak taylem nga wa baamilihi ak ajdadum ja ene wara tane sax mom bamuy jënd da ca joxe walé won ak taylé nda bamuy jënd mom mo ngi da ca joxe walé won ko fu gaddu wa ko neen yow ni non la soko rembursé da nga war ni jëg gogo nak ni légui joxalé ko taylé bu nañ gogo bu joxé won joxalé ko aji gaddu ci nañ jojja xol lepp ben lay doon mo ngi istara bi samanin ajjalil mahrah nid wadanin أخذه الشرير بمثله مع مثل رهنه وضامنه ولو كان الشرير أملأ من المشتري تحقيقا للتماثل وأجرة الدلال أكفي أمرلانك أنا أفكر أن شخص أي جنة جنة أركورا مرسي لا أفكر أن بني جنة جنة كنت جارة لكي دي جنتبي كيكوك فاورا كي فاي بجاتا نكو فاي كنا نبو خيرا مرسي لنكو رمرسي على الله لن فاين كي قدخون كي دي جنتبي بني جنة mo fay ngi tan salam ko lan wa haqdi shira'in bind ko tok kayitu jënd na nga fekkone waji ngay dab di ko rembourser da fekkal kera ba muy jënd lañ fay ci tay ni bind li di jënd nang da ca fayan ah da ca fayan ko lola nañ lol sax ko rembourser way ko fayale sax lolé bu ko delo ñëggi fayale ko lola wa fi maksi nek na ci joti nak tara dugu dengi dengi mo ci manam bu fekke ne mom ba muy jëng da ca fayale yo xamni kene ko fay xana ak da ngay waral ñu fay ko rek man la joti bu ñu laaj wa rasul allah joti islam man nak fayal na ci joti wala xéti fay ñu ñu xam dal jado di ko def waye ci dëgg lañ ko def kok la wax ni fekke nak yang koy rombu ci ndax dañ ko rombu ci wa yoy wala det mo am tara dul ba qimati shaqsi wala ay may wala gamu dab fi taxul ci li melni ci sunniko ene bu fekke ne ki nga bokkalan lim def dañ ko tudde jaay waye du jaay deug deug ndax day jigen mu dem jël wala nga bokk na mom ci kër gi dox ko jëkërum nak may massa bat ba jëkërum may ko batam kon ko neena legi bokku day rabbé li nga bokk na mom muy walu kër gi nga xamni mom la ko dox lool la ñuy xeyma buñ ko xeyma fu nga gëtal rek lool nga rembursé jëkërum ya ko may bat ku neena yow nga mom li nga bokku na jigen ji ndax rembursé na xeymaam ba fay ko jëkërum dañ ko joxu rasul bi xam ngeen ko yoy non tek tay bu fekkee da ngaa bokk moom kër gi mu daal di gaañ kenn daan boo xam ne moo ko tey dañu war a fayu ci moom waaye nag juwoo naag tam gaañ ne ko daal bokk na maag diw kër naa la jox wàll wa saa wàll ca moom dan sa suñ diggante jeex ni yonente ko ko nee na sañ ngaa dab ba tey waaye léegi boo demee loo war a rembursé mooy ba tey dañuy seet wàll li nga xam ne moom nga bokk na moom ba mu joxe ko ci yonente ko rek ñu seet fu mun nañu seet rek fu xaymaam tolle rek nga rembursé li tol noonu wa gisaa fi naqdin ak jóorub kee jóorub kee maanaam bu fekkee ne ki jëndant da nga bëgg ko rembursé njëg bañ fayam day wuru sa xaalis yoo xam ne ñu ko woon wutoon fesiñ ko woon loolu xam nga ne wata nekk loolu dañ ko aaye ci yoon ñu defoon njëg loo xam ne nii wuru sa xaalis la ba lépp léegi fesiñ ko ñuñ ko waaye nee na ci ñu waxee bu fekkee loolu amoon na du tey xaymaa loolu la ñuy cher rek maanaam léegi booy dab ki nga xam ne moo jënd yow doo ko jox jóoru kee bi wax waaw dañuy seet lan mooy xaymay jóoru kee boobu mu joxe woon limbu maa lam joxe woon daal ci kenn seetu ko num toll dëgg dëgg xaymay loolu yow ngay joxe waaye loolu nag dañuy yaakaar ne wattu mën a nekk waaw ndax xam nga ne ay dërëm wala ay dinaar ñu faaw ñu war koo wàññi kenn suñu koy jaay ci jóor kon daa mel ne bu fekkoon ne léegi loola lam ca fayam la ko waaj jënd woon daal ci misaal day ay takkaay waaw kay takkaay yooyu kon nañu seet xaymaam fi sihati farbi hadihi almasalati ala almadhhabi nabarun li anna addanaanira waddaraahima laa yajuusu bayhuha jusaafan wa innama tabiha ibnu alhaajibi fiihi alshaaficiya وفي المواسية إن اشتراه بحلو جزافا شفع بقيمته فإن كان الحلو ذهبا قوم بفضة وإن كان فضة قوم بذهب قد هانت وتعتبر قيمته يوم الشراء به وبما أتلا نخم يخصه ونجبه والقوغي in saaxaba ndeem àndante woon naag xëy rek woo lubi moom neena ki nga bokkalan tum jaay wàllam ci suuf si misaal ci misaal bu fekkee ba muy jaay daa jaayutoon suuf kese si ngeen bokk da caa doole jaayaale ak jaam wala ak rajo mbaam mantar waaw xam ne léegi dangaa bokk moom kër rek mu daal di jaay wàllam ci kër ga far ci jaayaale ak jaam wala far ci jaayaale ak oto waaw kon neena bu la wonnee mën ngaa dab bu ngay dab dañuy seet njëgg rek lan moo ca tolloog wàllam ca suuf sa loolu da ngay rembursé dañu mel ne ku génne oto boom bokkut bu ko rembursé waale génne jaam bu bokkut jëm suuf rek lañu seet lan mooy xaymaam dëgg dëgg bu rembursé loolu rek mu daal di baax kon loolu jëfewut dañu la bokk rek suuf moom mu jaay wàllam waaye da koo jaayu moom doom kon lëkkale waale oto ci misaal mbaa ak rajo mbaa montar mbaa leneen jaayaale ko yow nag nga sañ a dab kooko kon yow da ngay fay rek xaymay jëmmi la ngeen bokk donc dañ génne ca oto ba dañ caa bokk mbaa mantar ba mbaa leneen la wala si ma tewar al mustari aji jënd ja al baaqi aji des ja foofu nag nee na aji jënd ja boo ko dabee ba rembourser ko ba tolloo xaymay suuf sa suuf si nga bokk na waaj dañ jaay ba nee na lam ci lëkkale woon mu mel ne oto ma wax léegi mbaa mantar mbaa rajo faaw koo ko téye ko ca la tolloo njëgg mooy kooko du mën a wax ne ndegam sukkër génn dañuy xàcc oto bi mbaa montar bi mbaa rajo bi déedéet faaw rek moom mu téye la ca des dana boko dabo borom bu sego du tele ci sama faawu du tele du ko sunu ba ila ajalihi ak ba ci atam ba im ay sarange mu wamal na aw damina ko wala gaddu ko melni um aji wamal ba neena bu fekke ne mo ngi may dab du ko rembourser da fa jëndoon tan jëm ci délai nga xamne warto na fay legi da wara fay ci misal bu wéru déé ko neena ba tay yit non da nga dal di jogo mom ji ne ko le yow dab na la yow mala amé ndëggu to ne gi nga amé lon sama waji legi metti bu wéru déé ma lay jox lool ko ko neena jamono nga wax lool bu fekké ne gis nañ ne mën nga fay yoy jamono mba amna ko la mëna gaddu nga xamne bu wéru déé ci misal bo rembourser waji ko ko rembourser wa ba tay ko ko baax mo en ay sara o gane ni ko mali on wa illa bu fekke yo yar amu ci nek xojju la kon da wax ak sama nu jegg man na bu fekke ne legi fi gis na ne fi ci mu nek ni wax na lol ne bu yaru de nga rombu se ko waye gisunu dara lu ni koy wone ne fu tollu won nga ndax jamu ni nga toll lañu set ci sa dox lañu nga fay wamal nit jamu ni nga wax lañu set gis na ne fu tollu jamu ni mom manoko wamal wamal wamal amo ko la gaddu itam ne bu boba weru de mo mo rombu sel la wa kon su baba da lay wax ne faral fi sansa dab gi soppi bu fekke mo ko nga bayyi way jënd gi jënd wi wa in lam yuhajjilu saqata shufatuhu fi kulli hal illa an yatasawa ya mo rogo dama yamonte ko dum ci nak ala muxtari ci lu tan xala xami manam su fekke ni aju dab ji mom ñak na waye itam aji jënd ji nga xamné mo jënd non bañ ko dalit ñay mo dongu ci ñak kon su doba aji dab ji dana sañ wax né kon man damay japp dab gi rek manam dañ ma top jëg gi ma itam ba ci télé bi nga xamné mo ngi ko don top aji jënd ji ngir mu gën na leer rek man fekkone ma yow mi jang dana bokku suuf ma jaay sama walu ahmadu jahate ahmadu jahate mom no ngi digante bu yaru de waye mom dafa ñak yow ni mu bokkal tam da nga ñak rek su fekke ne legi yene yamo ci ñak kon ni la da nga dogal ne la faaw nga fay fi sasa bo beugé dab bangu ko amal dedet sa nga ni met kon legi damay bayyi ba yaru rek bu yaru ja bu yaru ñew rek ko dawé ma rembourser wa mafhum yatasawaya nak bi annahu in kana ashrafu ashad faqran saqatat shufatuhu ittifaqan wa ci degg mo bu fekke ne yow mi nga xamne ya wara dab gëna fété ci ñak dama wax kon da tay neeg sa dab wa day rut kon da tay sa dab day yaq wa la yuju su dabam ihalati ba'ihi wal batik aji jayja bi ci ñegg manam wax na ni wara tuddé moy ولا يجوز إحالة المشتري البائع بالثمن على الشفيع لأنه فسخ دين في دين مانام بو فيكون ني تي مثال مان ما يوم مي جانغ تي ياغ تود غورا جاي دا نو بوكون سوف دا نو بوك سوف ما جاي سما وال احمد جهاته واي نك جاي مو دا فا جيم وير بما فاي ليك ليكي léegi na yow nga dem ne ahmadu jaxate dama lay dab kon xam nga ne njëg gi nga xam ne moom la ma ahmadu jaxate ameel rek moom nga ko war a jox yow itam bu weeru deeree léegi nag ahmadu jaxate dama na wax ne kon man léegi naa génn ba set ndegam man ameeloon naa abdourahmaan njëg ci lim ma jaayoon waaye itam góor a njaay mi damay dab rek kon lim ma nar a jox naawal bëti góor a njaay mi dem jox ko abdourahmaan nga xam ne kon man génn naa ba set man aji jënd ji sama yoon nekkatu ci aji dab gi rek léegi moom mooy dem fay abdourahmaan njëg lu mel noonu dañ koy aaye ndax fas ko doon fii doon lay doon ka al axafa niki mu jël nit aji na biñin ci jaabur maalan alal ni axafa ngir mu jàpp dab ga weer baxatu ñu dina fii suul lam jëlee loolu da koo niroole ci li nga xam ne daa aaye loolu mooy yow mi nga xam ne yaa amee sañ-sañu dab ci yoon am ko la ne man day mën naa laa jox nangam ci alal te nga dem dab boo dabee ba noppi te mool patiku jënd ci yow loolee loo ci am benn coono te alal jaa la njëkk a jox itam moom da nga koy téye man dama ci jëlaat dara loolu dañu nangu ku ko def ndax dab dañ ko defé ngir ay yobal ndax ki nga bokkal lu jekki jekki jaay bu ngoy bëtt ko bokk kenen ko xamni xamoko da xaw do war loolu lañ la ragal dina ko bañal loolu nak kon bo ci bëggé def na fi ñu nonu ñu ayé ko ba tax na kon ci mala akhsa top do tuk japp dab la ho diko ñeal manam bu ko te digal def li ñu ko ayé won sax yoon day jekki jekki dindi dab ga da ko yow sax lay kon sunu la dabati aw baax wala mu jaay xabu akhfi ci ñepp ak jappam qabla akhfi da bëgg wax qabla akhfi ash-shaqs bi shufati loolu du do war la manam dal am nga sañ sañu sax dab ka nga xamne mo jënd rembourser ko dal di mom lepp way yow da nga jekki jekki dal di jaay xaat walu goge nga xamne mom nga sañ dab te da bëggoko sax mom nga jekki jekki dal di koy jaay ñu boko defé am ñu wax ni kon do saña dabat sax far dañ lay xagn dab ga non la sara bi mu nga yoré mom ci jawahi akili saraay way da mel sara ba ñu dafa sara ni su boba itam du tax dab ga nga ñak ko manam ba tay benen du xilafi ak zimalin ci wote japp alal da xada ko ci gannaaw jënd ga ñu xéetal ñu mu rafal ak daban da wax ni yow mi nga xamni amé nga sañ sañu dab waaji nga xamne mo jëndu te nga sañ ko dab li neexé ngeen djubo ci mu jox la dara ci alal da nga bayiko bañ ko dab ngeen sa bok rek yeen ñaar loolu mom dara neeku ci bayi nak bax dafo ci gannaaw jëndu gu la manam gannaaw bu mu jëndé loolé nga xamne mom nga saña dab wa ma fa bax dafo na mo am ko lay jox akhu ma lam qablahu wa in waqa'at fala tasqutu shufatuhu baado ho jeem waxon la ne boko setlo day melni kon budon qablaho ana bu fekke ni wa jënd ko ton sax wala wowe nga saña dab nga bëgg nak légui mu jox la alal wala mom mu bëgg la jox alal tax bu jëndé ba agal tam doga dab ne lool nga ma qablaho lu du baxdaho mom deganu ton waye nak su amon tam la yaqal dab ga ko xejere niki ay garab wo binaay ak tabax bi arwi fu bosin ci sofu sofu bosé ci sofu sofu bosé aw muhiri wala sofu saj able xam nga xaqaran la waxon li ngay dab suuf la waxon waye non bur ca dol na la ay garab baay tabax yi tax ci suuf ci la xam ne kon ya kenn ni ngeen hubus la won suufu kesse ngeen tabax ca mba ngeen bokk ci jëmbut mba ñu abal leen suuf ngeen bokk ci jëmbut mba ngeen bokk ci tabax tan bu ko fa jaayé rek ñu la wër ko dab ko nga xam ne mo jënd daliko rabuse dik mom lepp ñu ko ñorole ci ñi rap moy suuf len jox ngir yalla ngeen war ca dekk rek da leen ko jaay moy suuf sax bu le ba fi ñeen adam ngeen bokk ci tabax na ba ngeen bokk ci def ay garab ki nga bokk nga jekki jekki jaay walla koku am nga sañ sañu dab wa qaddima jitalef na al muhiru aj ablaja bi nuqdihi ci tojitam ja bi nuqdihi ci xaymay tojitam aw tamani hi wala khayma njigam in ma dande beena ma jamono jo nga xamni ñu xaru def nako abal la fay ñeeku fekke ne yeen ni ci tabax ba ngeen jëndut ci da am ko leen ko abal te koko dañu wax ni leen li fek sangam la leen ko abal ba chaque ton ben dat waye ni ado abal nit bu tabax ba mu jëmbat dal mum dir bobu jeex na wa koko neen nak ndam dir bobu mat na kenn ci yeen bu jaayé walam legui mom mi nga xamni mom suuf ci te suuf sa wara def ndax mom niko abalon koku lay ñëk sét suma né dab mom dab waaw suma né dab na dañ koy wax né ko legui boy fay yaari lu ci neex fay ko moy ñoom taw wax nañ ci mbaa jëmon nañ ci waye dab bi jeex na moko lañu tag nopi mbaa luñu buddi ba nopi moy ko mëna ñoo xayma yi toji ti tabax ba xayma yi la séti garab ba xamna xayma ja tollu sét tam jëg gi nga xamni mom la waji jaayé wala mu koy jaay ñu yaar lu ci gëna neew rek mu nga rabu ci loolu yoon ni abli won suuf ci lu ci gëna neew nga rabu ci war dal jël ci suuf ak la nekkon ci ko wa illa bu fekke di ron ko abli won jeexul nak fa qa'iman kon day fay xayma jamu aji taxaw dama toll ci wax bi nga xamé né dañ leen abalon suuf yeen ñaar ci misal ngeen dal ci tabax ba ngeen jëmbat ci legi nak diir bi nga xamné mom lañu aado ko abal suuf bala nga ci jot jeex diir bobu jeexagut kenn ci yeen jaay kon buñ ne ki ab ki leen abalam suuf si mom lu mom lay ñëk top bu mëne dab dab ho dañu wone ko sétal ñëk gi nga xamni mom la waji jaayé ak walaaru li nga xamni mo fi tabax ba garab tamuy walam ñu yaal nga sét waaw lay ñu sét tojit ba la sét ndax dab bi jéxagut lool motax ko dañu sét jëmmi tabax yi ci bopum taxaw ak jëmmi garab yi taxaw lan moy xeyma moy walaaru ak lool lañu sét ak ñëk gi nga xamni mom la koku jaay walam ñu yaar na lu ci gëna neew mu rambur sé ko wala waxna wa illa moy wa in lam yamdi ma tuharu la subaba fa yuqaddamu al muhir fi akhdhihi bi qimatihi wa hal kawnihi qa'iman aw thamanihi wa ka thamarat ak niki meñet wa dafa waxne bu fekke na ngeena bokkan meñet te mu jaay walam batay kon da nga meuna dab kako jënd rembourser ko yow bo dikke mom meñel mepp wa maqsa'atin ak lawtef dëgg dañ ci jubo duggal boole yi nga xamne da ngay wat meñal mo nopi taadwa de so dafa jox e ko ci bokkal mu jaay walam mën nga dab ko jënd rombu ci ko jëk fété wu lepp fo basin janin ak basanté basanté ci yoy la wala bu faradatan donte de li ñu wétal mo meñal ma donte sax dañu jaay meñal ma kessé te jaayé lu taadi du té ki nga bokkalon tam jaay walam ci meñal ma mën nga dab ko jënd yow aliko rambuse teew fete wu meñen bi lepp illa an tayba sam rew dafa yow ana meñet momun wax ne bok bokke kenn mu jaay walam am nga ko dab nga dab ko jënd rambuse ko mom meñen lepp day fekk bobu wonu gut ay lu fekke ni bim koy jaay fekk nako wala bok bu muy jaay sax wonu gut way yow bi nga ñewé dab fekk na meñen mi wofu nopi kon dab wessna waxta sipefna hissatuha walu meñati wa in ashat ndem wicna bu ubirat wala goralef ko ana bu fekke ne ki jënd meñat mi da jëndale tadia leg nak ñu wax ne yow bi nga ñëwé te bëgg dab fekk na meñ na ci bop mom nga xamne legi tati garaw ye nga mëna dab waye jëmm meñen bi ci bop mom dab ko wessna ñu jamono neena bu fekke bo waji jënd tadi fekk na meñ mi nek ci bu wicc wala fekk na meñ mi sax ñu koral ko kon neena yow ñu dab tadi dal la wañal ci ñëkk ndax dañuy sét ni meñ mi kat feel na ci dañuy sét ñëkk kon dañu la wañal ci ñëkk gi lu tollu meñet bu nga xamne wax na ne sëñ ko ci damaalé am la sara bi waxna wa iza biha al aslu ma hasamaratihi wa yabisat qabla ardi shafihi bi shufati وقلنا لا يأخذ بها وأخذ الأصل وحده بشفرته حطة أي أسقط عن شفيه السدوى إن أزهر أو أبرت الثمرة من ثمنها مع أصلها لأن لها حصة من الثمن لأنك مونك تبين برب جمدونا وفيها نكنا تبين برب أخذها جاب من يتمو ما لم تيبس لفقوت أو تجز ولدي في قوب goob meñet nak liñ ci gëna meñ ci wolof moy sak ana mu dawana fenn ko da wax ne meñet bi nga xamni mo nga bokk na kenn tam jaay señ nga dab ko jënd li fenn nga xamni meñen mo wawut benn bi rek lu la fa nek nga xamni kon bu fekkam ñu sak ko te wawut du la yaq dab ga ndax rek wawut benn bi rew na mom da wax ni li fe wawut ba ñu sak ko mu meñen ma fofu nak kon day mel ne bu fekkon ne sakon ne meñet mo don te wawutit mën ci la dabati waaw lool nak kon waxal ndax mom lolu khilafu awuta la da yari wax am manes nako duppale ne len rek na joonu tawmi la ni am na ñaari degen ci mu dawana manu am nañu da ñaari wax fe mu ne fa rek li fek meñal mo wut fe mu ne fa li fek da ñu gopp ko waaw ñu wax ne manes nako duppale nak ni lañ koy duppale autax sara bi waxna gëna bu ne khilafu mu ne famaratan qala malam taybas wa maratan qala ma lam taybas aw tujadda wa huma waxal ko wax khilafun aw wifaqun kon wal awwalu idha ishtaraha mufradatan fa shufhat ma lam taybas fa in juzat qabla yubsiha fa fiha ashufhat wa thani idha ishtaraha ma asliha fa shufhat fiha ma lam taybas aw tujadda nga xamne fa in juzat qabla yubsiha fa la shufhat fiha kokuna fi jawabu ta'wilani ñukoy jëgë doppal dañ leen